Ni kijana aliyepitia makubwa kwenye safari yake ya mafanikio. Ukizungumzia kukesha usiku kutafuta nafasi za kuperform, kukataliwa kwenye jamii na watu kumwaminisha kuwa hawezi, na mbaya zaidi hata familia yake walikosa imani juu ya kipaji chake na kumhusia asome kwa sababu muda mwingi alikuwa akionekana akideal na muziki. Lakini siku zote Mungu huwa hamtupi mja wake. Baada tu ya kupata nafasi aliitumia ipasavyo, and now he's proved to the world the real meaning of a young killer. Nazofanya tisodoni ni do mpaka tunachukiana na mwisho tutane roho, kujifanya magensa kumbe ndani bisho kupandishana mapresha kuwa shingo na roho. Nilisikika mchana jimoja matata hapo surubaki atabata pinda mambo ya basata jomu lipata hinka sema kulesema mdogo watune paja mkema dogo wache nyodo mdo wawo somumekaja aina haja kuleta jam jam zama hizi mwambia nyanya asali ni tamu kuliko ndizi kugombanisha mvivu na usingize nkucheka kwa fulana marifu wako wakati wafuma nizi nani easy brother mambo ya trendy sorry for long time now nothing. Leo shikani kachelewa kwa mka kwa hiyo mapema le mambo makuma wili na mkunde ukasema yo case kuli flesh na kuinvest na defense na pocket yako ila tuko fresh na tukesh kuna muda wa mapenzi na business na ucheshi na kudance na mabest na mafifa na mapeyo wajani ya niwe majani mpande mawe niate mali shambani mkasafe kwenye changa lawe fresh la mungapu kasemi kumtoa mesi la liga aje kucheza kukapu tweni shafu rasta supu na nyewe kiwa ya moto kikipaka hapa hata ukikaufu kweni ni joto liko msoto mwanzo na kumbuka mama alilia sana kanambia vumilia chana elimu dunia so elimu ya kupunguza so kila baya baya mengine mabaya na funza wanafunzi ukifanya kitu ambacho kije pressure kwenye macho na kupinga hata kama mwalimu mkuu mama kuza legeza chujio chicha zipite hakunipe heshima so mpaka nipe nizike na vizipa matundu yote nsipite sijali tombi ya Mungu ya dhambi asiandike wengi wanafurahi napoanguka pendi nikamate line achenwa nikazie elimu msio wengine wa shine ila nani compare mimi na watoto wakuja nikutoa ndogo wakati unapata dili kubwa yani ushindane na muda hata uenunda ushindi tafunga tuko hauni afu kwa mchumba udindi na siku nitayoshindwa na mapimbi haki natembea na kunya toka Mwanza kuja mpaka lindi na mshindwe nyama jamii na kuja mimi kapisa zuru sende dawa ya ukivu hindu poj wewe kei shamba kabambe so kujifnika blanketi afu kajamba limpana kitu mix na watoto afisi afu pitue na ibilisi yani wende urudi unamtaka shishi hivyo mnaisi kiraisi uchebe atakuchekeze sawa unawe jino afu utembe unachecheze we cry when I'm dying nijue friendly kama kusubuhia kupendo all eyes on me. If you love me and show me, life is a lesson. Kama mjui mnapokwenda kwa hiyo semu mlokuepo mtesi mmefika. Mifunzo hii sauti naposikika japo inaua na kuzika. Tafuteni mikwanja mtadhalilika, asanteni na poleni kwa pilika. Right now you already know who I am. Big shout out to all haters and money makers. Lengo letu so push milele kufanya vitu vitavyoish milele. Mambo mazuri yako mbele kwa mbele. Kate tamam sela ongeza misele. I told you no funny. Hey reader, it's time to wake up for the killer of the dope. Ujue mimi sina gaswaga kabisa. Eh, natoka Mwanza. Mwanza? Eh, Mwanza. Kwa ni vipi?